किसी कदर खुशकिस्मत है वो लोग जिसे वो आंख खोलते हैं तो आंख खोलते कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी रद्द अलैया रूही وعافاني في جسدي وأزيمني بذكري اللہ تیری ہی تاہی جس نے روح کو لے کر واپس کر دیا وعافاني في جسدي اللہ تیری ہی تاہی میں تو سو چکا تھا میرے جسم کے اعضاء میں سے کوئی عزم نکالا نہیں ہوا صحیح سلامت مجھے تو نے دوبارہ پیدا دیا اللہ اس سے بڑی تعریف تیری یہ ہے کہ تُو نے میری زبان پہ اپنے ذکر کو جاری کر دی خوش قسمت ہے وہ لوگ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور اللہ تیری تعریف مارنے کے بعد تُو نے دوبارہ زندہ کر دی اللہ تیری طرف ہی تو سب نے اکٹھا ہونا ہے اور ساتھ ہی وہ سنت کی روشنی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مین کو دور کرنے کے لیے لگاتا ہے اس سید المرسلین کا طریقہ مبارک ہے جب وہ بیدار ہوتے تو یوں کیا کرتے اور پھر اس سے بڑا خوش قسمت کون ہے جس کو فجر کی نماز سے پہلے اذان سے پہلے بیداری ہو جائے اور وہ چار کلمات کہہ لیتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور روایت میں یہ بھی الفاظ ہے ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ کلمات پڑھ کے جو انسان جو بھی دعا کر دے میرا مالک اس کی دعا کو رد نہیں کر